राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 11 मार्च 2001 साइन लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयुपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतम् देवम् कृष्णानुमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री विभूषित नवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरूषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्तु न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सुरत कौलेभ्यो नमः महासभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अभी सुमति अभी बड़ी श्रेष्ठ बात कही कि सुमति कुमति सबके उदय अपनी बुद्धि अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि दोनों रहते हैं। दोनों तरह के संकल्प विकल्प होते हैं। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ तरना तरह तरह की सुमति होती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं जाना। वहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति आती है। तो रावण के हृदय में कुमति है। कुमति आते से ये सीता को लाया है। सीता के लाने से सवाई तो हुआ है। फिर तू सोचता ही नहीं है। वो यही ठीक समझता है। अधर्म धर्म मिलिया मन दे तपसा पिता सर्वार्था गंभीरता से बुद्धि सापार तामसी। तामसी बुद्धि होती है। हित करने वाले को अहित मानता है अहित को हित मानता है। सर्वार्था गंभीरता से संपूर्ण अर्थों को विपरीत मानता है विपरीत देवता विपरीत। जो कोई रावण को अच्छी बात कहता है और सब गुरु खराब लगती है। जो मेल बात करता है वो बड़ी अच्छी लगती है बड़ी प्यार लगती है। इससे सिद्ध होता है कि नाश होगा। इस वास्ते भाई बहनों को सदा याद रखना सुमति कुमति सबके उड़ वेद पुराण संत से वेद कहते हैं पुराण कहते हैं संत महात्मा कहते हैं। जहां सुमति था संपत्ति लाना पूरे संकल्प हो जाए आदमी के तो हो जाए। परंतु करना चाहिए भगवान का ठीक हो वैसे ही बैठी मत करो बिल्कुल मत करो। अपने कुमती हो वो कुमती को बैठाओ। खराब बुद्धि हो भीतर से वो बुद्धि बैठाओ। इसका पता कैसे लगे मेरी कुमती है सुमती है। जिसका फल खराब होता है कुमति होती है। जिसका फल अच्छा होता है वो सुमति होती है। तो फल देखने से पता लगता है फल से पहले कैसे पता लगे कि अपना स्वार्थ और दूसरे का हित ये जिसे मन में होता है वो कुमति है। अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित होता है वो सुमति होती है। ये मान अच्छा है समझने के लिए अपने स्वार्थ का त्याग है दूसरे का हित है ऐसे काम करना बहुत ही अच्छी है। और अपना स्वार्थ है दूसरा हित है वो खराब होती है। भाइयों बहनों सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। स्वार्थ बुद्धि सबको अच्छे लगती है, पर अच्छे लगने पर भी वो बढ़िया नहीं है। स्वार्थ त्याग कर हित की बुद्धि हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भगवान तो सुविधा सबके सब सुखी हो जाए, वहां कष्ट दुख हो कोई एक दुख का भागी न हो, सबके मंगल ही मंगल होता है, अमंगल किसी का न हो। अपनी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, यह बुद्धि खराब होती है स्वार्थ बुद्धि से। अपना स्वार्थ होता जिसमें, अपना सुख होता जिसमें, वो दिख दे अच्छी है पर अच्छी नहीं होती। रावण को सीता ठीक दिखती है, वो समझता मैं ठीक लाया हूँ, मैं ठीक किया हूँ काम, सब ठीक किया है, ये बुद्धि अच्छी नहीं है। भाइयों से बहनों से कहना है स्वार्थ का त्याग करो, ये बात जचती नहीं सबके। स्वार्थ का त्याग करे तो फिर क्या करने करेंगे, करेंगे क्या? अरे भाई स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित ये करो तब ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसका कोमत ही स्वार्थ के वश होने भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि स्वार्थ का त्याग कर ते प्राप्त मंत्री माँ में बस सर्वभूत हिते रता, दूसरों का हित करना नहीं है। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे का सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना हित करना इसे स्वार्थ धर्म नहीं है। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देना दुख देना इसी समय अधमता नहीं है। यह अधमता की खास कसौटी आयो बहनों, ये बार बार सुन लो आप, यह खराब बुद्धि स्वार्थ भरी बुद्धि में खराब रहती है, वे समझ नहीं सकते। प्रत्यक्ष देखता है जिसमें हमारे रुपया मिलेगा, भोग मिलेगा, आराम मिलेगा, ये बुद्धि अच्छी नहीं है भाई, याद करो। ये सुमति नहीं है, दूसरा हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, दूसरों का परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, दूसरों का आनंद कैसे हो, दूसरों का दुख दूर कैसे हो, यह बुद्धि होती है वो सुमति होती है। स्वार्थ की बुद्धि में त्याग नहीं होता, स्वार्थ बुद्धि में सदा नुकसान नुकसान होता है। दिखता है उसको स्वार्थ बड़ा अच्छा बढ़िया दिखता है, स्वार्थ ही होता मैंने अपना काम ठीक किया। ध्यान दे उस सब भाइयों के सरों से स्वार्थ अच्छा लगता है, परमात्मा अच्छा नहीं लगता तो बुद्धि खराब है। स्वार्थ की चीज बुरी लगे और दूसरों का हित अच्छा लगे वो सुमति होती है, ये याद रखो। विभीषण ने भी राम जी के पास जाकर कहा कि महाराज मेरे मन में वासना थी वो आपकी कृपा रूपी सहित में बह गई, अब मेरी इच्छा नहीं है। तब भी राम जी कहते हैं तुम्हारे मन में मत हो, जल लो राज ने करा, राज ने कर दिया, राज ने करने से अपनी बुद्धि होगी, अपने काम पैर रख सकते, अपने बुद्धि नहीं अपने हमारे लंका तुम्हारी नहीं, अपना पैर नहीं करेंगे, रात्रि में नहीं करेंगे। शत्रु है जो बेटा है, सुन रहा कुछ भी कहीं नहीं हुआ शत्रु पहले ही तो ये विभीषण जाएगा ही नहीं ढंग में विभीषण कह दिया कि महाराज पहली वासना थी भगवान ने वासना आप उसके पास हूँ वो वासना नहीं थी तुम्हारी इच्छा नहीं है ठीक बात है मैं मेरी इच्छा है इस वास्ते सब भाइयों से सब बहनों से कहना है कि स्वार्थ वृत्ति का त्याग करो दोस्तों को हेतु बुद्धि दो हेतु बुद्धि दो सबका हित होगा वास्तव हित होगा कल्याण होगा उद्धार होगा सज्जनों ये बात कठिन मालूम देती है स्वार्थ का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता है परंतु त्याग है अच्छा त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में भरती कर रहे हैं त्याग रूपी गुण है वो सैकड़ों गुणों से अधिक है त्यागो गुणो गुण सता अधिको सता सैकड़ों गुणों से भी अधिक एक है त्याग गुण वो त्याग हो विद्या विभूष यति उस त्याग और त्याग में फिर विद्वान हो बड़ा देगा हो क्या कहना है त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में विद्या विभूषितं किन्द्रवी और शौर्य के नाम तत्र नमोस्तु तस्मै शूरवीरता हो मित्र में कायरता न हो अपने स्वार्थ के त्याग में दूसरों के हित में कार्य करता हूं शौर्य यानी नाम तत्र तमस्व और तत्व त्रय में तीनों ही है त्याग भी है पर विद्वान भी है और दूसरा का हित भी करता है न संबंध होती घमंड है ही मन में तत्व त्रय न संबंधों से अब क्या कहें सबसे शेष एक बात कह दी जैसे कहते विद्या विभूषित शौर्य नमस्कार कर दिया तत्वत्र न संबंधों से विचित्र हमारे पास कुछ है नहीं विभूषण की खबर नहीं है ऐसे भगवान को बात जो पूछते वो सुना देते ऐसी सद्बुद्धि हो इसमें स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो भाइयों से कहना है स्वार्थ बुद्धि में अहित होता है अपना हित नहीं होता दिखता है स्वार्थ अच्छा स्वार्थ शीशी कांच की फट गया जैसी फूट स्वार्थ शीशी कांच की फट गया जैसी फूट परमात्म पाका होते एकदम ताकत दीजिए पूछिए पका हुआ रतन है ये नष्ट नहीं होता ये सदा पका हुआ रतन है ये सदा साथ रहेगा ऐ स्वार्थ शेषी कांच भी ध्यान दो इस सब भाई ध्यान दो सबसे प्रार्थना है सबसे जितने सदा सुन सुन सकते है सबसे प्रार्थना है स्वार्थ शेषी कांच भी फटके चाशी फूट परमार्थ पाको रतन ये रतन पक्का हो पक्का हो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित ते प्राप्ति प्राणी मात के हित में जो रहती है हित में प्रीति है दूसरों कल्याण में प्रीति है सर्वश्रेष्ठ बात दूसरों का हित जिनके हृदय में निवास करता है उसका सबसे श्रेष्ठ है। विभीषण जी का सबका हित करने में था। तेरा वंश का वंश बच जाए, वचन और स्वार्थ में फंसे हुए मान नहीं सकते। जहां स्वार्थ भरा हुआ है वहां अनर्थ ही अनर्थ है। स्वार्थ त्याग करके भगवान में लग जाए, हित में लग जाए। सबका हित वास्तव में है परमात्मा के सामने। स्वार्थ परमार्थ जानने वाले भगवान है। स्वार्थ परमार्थ सब जानते हैं। भगवान सामने सबका हित जानने वाला कोई जाए ही नहीं। इस वास्ते भगवान की तरफ से होता है, यही सब है। भगवान में लगते हैं वही ठीक है। भाइयों बहनों सच्ची बात समझो, ठीक बात समझो। विभिन्न लाद की प्रार किया शेख होने को दे दिया, जिनको शेख सुहाए शेख बंदर रहते हुए घर भैये को जा हाथ पर आकृति है। ऐसी हमारे बुद्धि विपरीत है ना, स्वार्थ से भरी हुई है। स्वार्थ भरा हुआ बुद्धि हृदय से हृदय से हृदय से हमारा चाहे कठिन है, हमारा कठिन भाव है वो लगे परंतु सबका हित हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका सर्वे सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी का भी किंचित भी कष्ट न हो, न कष्ट दुख भाव याद किसी में दुख न हो, ये भाव हरदम रखो। रामायण में आया है कि ऐसी बुद्धि सत्संग से होती है। सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे स्वार्थ ही बनाता है। एक बात याद आ गई भाई, मैं तो अपने साथ में बड़ा फेज था और दोनों जा रहे थे एक पांच उठा रहा बैठे। अब ऐसा मास्टर होगा तो शिष्य की क्या दशा होगी, ये हमारी बीती हुई बात। उठ उठ उठ उठ उठ गया, उठा बैठ गया। अब जैसे ऐसे मास्टर है, ऐसे गुरु जी है, अब चेला क्या सीखेगा। स्वार्थ तो पहले ही भरा हुआ है, स्वार्थ ही बात। ये पढ़ाई आज की पढ़ाई में, आज ये पढ़ाई में ये चीज है, स्वार्थ सिद्ध करना। फिर स्वार्थ पढ़ाई में मैंने सुना है, अलीगढ़ की बात है, कि सीता ने बहुत गलती की। राम जी कहते हैं तो अपने राम जी अपना राज का त्याग कर जा रहे हैं, ये मूर्खता है। सीता ने साथ दिया, गलती करी, बड़ी गलती। ये बड़ी गलती हुई। राजगति हमारा आकलन था, ऐसी शिक्षा होती है स्कूलों में, राजगति के कॉलेज में मैंने सुनाई है। स्वार्थ से याद रखो भाई, स्वार्थ का त्याग है वही बढ़िया है। सुमति कुमति की पहचान यही है, जहाँ स्वार्थ की बड़े बड़े है वो कुमति है, बुद्धि अच्छी नहीं, उसका परिणाम बड़ा खराब होगा। अच्छा सबसे सब छोटे बड़े सब याद रखो, हमारी बुद्धि में दूसरों का हित चाहिए। ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हिते रहता, इनका हित कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो, इसको सुख कैसे हो, इनका दुख कैसे मिटे, ऐसी भावना करे। सबका दुख मिट जाए ये आपकी बात नहीं है, परंतु अपना भाव यही चाहिए कि सबका दुख मिटे, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ये अपना भाव बनाओ। सुमते कुमते सब के उड़ाई, वेद पुराण संत अशक ही, वेद कहते पुराण कहते संत महात्मा कहते सभी कहते हैं, सुमते कुमते सब में रहती। परमात्मा में जब तक प्राप्ति न हो तब तक हृदय में सुमति कुमति दोग रहती है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर कुमति नजीक नहीं आती, आती है और रवाना हो जाती है। देवी संपत्ति को उठाए देवंदाया श्रीमता आशी संपत्ति नहीं, देवी संपत्ति हो जाती है साधन में, साधन में समय ठीक, हरेक का कल्याण हो, हरेक का हित हो, कोई बात होती है तो सबका हित हो। स्वार्थ का त्याग और हित बुद्धि ये जरूर देखो, सब भाइयों के बहनों के मन में ऐसा हो। घर में दिखेगा सही या स्वार्थ का त्याग करने से उसका उल्टा तुलते लोग, और उसके ऐसे समझ में आती है कि स्वार्थ का त्याग करने पर ये दुर्भियोग होता है, पर दुर्भियोग नहीं हुआ। सुमति कुमति रावण का सीता पर प्रेम मोह है, राज्य का मोह है, हमारा राज्य है, हमारी प्रजा है, मणि है, तब से कुमार नाम है, तब से हर एक शिक्षा शिक्षा रावण का जितना शरीर है जितना सब है सब में स्वार्थ भरा हुआ। राम जी का स्वार्थ है ही नहीं, प्रश्न पूछा है वहां कहा, मैं वो रोशन रावण मारा, उन्हें इससे बोले गए भगवान आगरीश रावण को मार दिया। एक राम अवधेश को मारा, मैं वो रोशन रावण मारा, फिर शाही मार दिया। मेरे कहावत है कि आम आता तो ऐ जनर का है, आम आता तो ऐ जनर का है, जहाँ कुमती है वहां भी ऐसे ही आता है, आ जाता तो ऐ जनर का। इस वास्ते स्वार्थ का त्याग करके दूसरों में कैसे हो, आप कुछ मत करो, केवल स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर लो, दूसरों का हित बुद्धि हो, पर हित बस जिनके मन माए, जिनका जग दुर्लभ कसुनाए, जिनके हृदय में पर दूसरा का हित निवास करता है, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब आनंद मिलता है, सब चीज ठीक मिलता है, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, किसी का भी अहित न हो, कभी भी अहित न हो, हृदय में ऐसा विचार करो, बड़ी अच्छी बात है। सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे यही करना है। ये जो शास्त्र है, शास्त्रों में रावण का भी वर्णन, राम जी का भी वर्णन है, तो क्या बताया कि स्वार्थ का वर्णन है वो राम जी रावण को देख लो, ये परमार्थ का वर्णन है भगवान राम जी को देख लो, ये खास होता है। राम जी के मन में भी यही बात है, रावण का है तो है, रावण को ही मार दिया तो भी वैकुंठ भेजा, वैकुंठ गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं सीतानाथ के न्याय नहीं है, विपरीत बात है, परम परम पद दीदी लंग ये प्रेम से जाते हैं, प्रेम से सबका हित करते हैं, सबका हित है। ये विभीषण मन में आएगी तो भी तुम्हारी भूमि में भया देर होगा, आकाश बरस गया तो विभीषण के लिए राज दिए दिया और खींच दिए लंक। लोग कहते हैं आप स्वाद राम जी सिमर जाना त्यारे, फिर सवेरे कालू कहे नरकों में डाले, आप स्वाद राम जी के भीतर भी स्वर्थ भगवान याद गए उनको उद्धार करे, मैंने उद्धार गए नरकों में डाले, स्वार्थ नहीं है राम जी का, क्या स्वार्थ है बताओ, जो परम पद जिनको दे दे ये भगवान को क्या न्याय करते हैं, नरक में जिनको दे भगवान का आयत करते हैं, तो क्या दुख है तो अपने कर्मों के अनुसार है, अच्छा कर्म है अच्छी गति होती है, खराब कर्म है खराब गति होती है, तो अच्छे कर्म करो और अच्छे बुद्ध अच्छी बुद्धि से होंगे, आपके बुद्धि ऐसी नहीं होगी तो कर्म अच्छे कैसे करोगे, सत्संग करते हैं जाते हैं पर स्वार्थ बुद्धि का त्याग नहीं करते, हरेक काम में संसार में स्वार्थ बुद्धि का सत्संग हुआ नहीं, मैं तो सत्य सत्संग नहीं कुसंग है, कुसंग न रहे, सबका त्याग हो, सबका हित हो, सर्वे भवन तो सुविना सबके सब सुख हो जाए, सर्वे भवन तो सुविना सर्वे संत मेरा मया निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि में सुनो आनंद हो गए आनंद, माँ का दुख माँ कोई दुखी न रहे, सब अपनी नियत ऐसी रख। इसमें सब स्वतंत्र है, सबकी सेवा कर रहे इसमें परतंत्र है, परंतु ये सेवा किसी का अहित न करना ये परम सेवा है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है किसी का अहित न करना ये बड़ी भारी सेवा है, त्रिलोकी की सेवा, त्रिलोकी की किसी का अहित नहीं करना त्रिलोकी की सेवा है, किसी का अहित न हो, किसी का भी भूल में भी किसी का अहित न हो, हृदय में ये निवास करे, हृदय में निर्दर्शन हो जाए कि भाई अहित किसी का न हो। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रति रति प्रीति होना करना आधी बात नहीं है, पर अपना अपना भाव क्यों बिगाड़े, अपना भाव बिगाड़ना है, अहित करना है, अपने अपने धारणा बिगाड़ दी, अपने धारणा बिगाड़ने से अपना नुकसान है। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने स्वार्थ का त्याग करिए, सबका हित हो, विभिन्न गई तुम पितु समान है, भले ही मुझे मारा पर राम भले हित तो आए तुम्हारा, तुम्हारा तो भगवान के वजन से है। अंत में मारने पर भी लात मारने पर भी यही कहा, राम वादे हित हो ही तुम्हारा, रावण ने समझा तुम्हारी सलाह थी नहीं, दूत को मत मारो ये तुम्हारी सलाह, तुम्हारी सलाह मानने से हमारे गांव बढ़ गया, सुबह को लाज लगी, तुम्हारी बात मानने हमारा नुकसान हुआ। और देती चलो रावण ने राम जी को नीति बता दो, राम जी का घर बढ़ जाए सब नाश हो जाए, तो आई को नीति तेरी नीति उनको सुना, रावण के दिल में जची हुई है कि हित करना है ये ठीक नहीं है, स्वार्थ है यही ठीक है। बहुत भाइयों के मन में यही बात आएगी, सच्ची बात सत्संग करने से सच्ची बात आती है, सत्संग करता है सत्संग के बिना बातें समझ में आती नहीं। पशु पक्षियों में देखो बंदरी बंदरी बच्चे को छाती के लगाए रहती है एकदम करता है, और रोटी खाते देगा जो आप खावे खत आ जाए तो मारे प्रत्यक्ष, हमने देखा आंखों से रोटी खाओ तो आप खाओ मारे बच्चे को नहीं खाते, मर जाए बच्चा तो छोड़ दे नहीं आजकल हो तो माता पिता में भी स्वर्ग मार देती, स्वर्ग मार देती है, बर्बाद कर देती, ऐसी कुबुद्धि अभी भी कर्ज में आई है, ऐसा दूसरा कर्ज नहीं है जैसा कर्ज भयंकर कुबुद्धि कुबुद्धि कुबुद्धि मेरे माने मानते कुछ मानते है दूसरों की अपेक्षा भीखा ने रहा तुम्हें कम हुआ है, परिवार नियोजन का काम कम हुआ है, मेरे बात कम हुआ है मानते हैं, परंतु पूरा नहीं मानते, बुराई पूरी त्याग नहीं करते, बुराई त्याग बिना भलाई कैसे होगी, पिता समझाओ हो कि नहीं। इस वास्ते बुराई का त्याग है, ये बुराई का त्याग है, ये भलाई की अपेक्षा ऊंचा दर्जा है। भलाई करने में तो स्वार्थ बुद्धि, भलाई के त्याग में स्वार्थ, भलाई का त्याग ऊंचा है, श्रेष्ठ। जितना भलाई करने का इतना ऊंचा दर्जा नहीं है। लोगों को भलाई करें, भलाई कितनी करोड़ सीमित होगी, 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, करोड़ रुपया, अरब रुपया लगा, बुराई न करना असीम है, असीम है। किसी की बुराई नहीं करे, किसी की बुराई नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न लगे। दुनिया मात्र माया है, बुराई ना हो, बुराई बनाओ। ये हृदय में पक्का विचार कर लो, सब सत्संग का सार है, सार सब विष्णु जी ने भी श्राप नहीं दिया। तुम पिता का समान भले मोई मारा, राम जय हे तुम्हारा, कहते हैं सभा काल वर्ष, तो सभा सब काल वर्ष है। ये माना चाहती है सब का सभी सत्य संकल्प प्रभु है, प्रभु का सत्य संकल्प है, तो बच नहीं सकते। भगवान का संकल्प सत्य है। नारायण नारायण नारायण नारायण, हम कीर्तन सुनो भाई। एक बात याद रखो, आयुध ना हो कृषि का, आयुध ना हो, आयुध ना हो, आयुध ना होती, आयुध आयुध आयुध ना हो, सर्वभूति तीर्थ। सुनाओ भगवान के नाम कीर्तन सुनाओ।